Punktualnie czwarta. Piotr Łodaj, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Kwintet Wojtka Mazalewskiego to na dzień dobry dziś w budziku. A gdy na budziku, a to właśnie ta pora. 4:04 i 4 sekundy nawet. Sięgamy po piosenkę dnia. Dziś Carnet Bennett. Tell me, when's it gonna change?

Piotrek Zioba. Niedawno z listy przebojów trójki, tak, pamiętamy. No i rzecz jasna, również w Budziku od czasu do czasu sięgamy po jego nagrania. Z nagraniem Safari, ostatnio na 42, no tak jakoś bez zmian w poczekalni. Teraz 13 minut po godzinie 4, jak zwykle o tej porze. A dla wyrównania szans przypominam, budzik@polskieradio.pl, 2 2 7 3 oraz 71335. No to mailowo budzik@2 2 7 3 to numer telefonu, a skrzynka SMS-owa 71335. A niech będzie, że i powtórzenie. To w poniedziałek dla utrwalenia. Nie czuję, że rymuję. No to uwaga. 13 po 4. Poniedziałkowe 3 szybkie ciach. Już po wszystkiemu i pozamiatane. Pan Mirek z Reska dziś jako pierwszy. Nie z Leska, tylko z Reska. Drugi koniec Polski, drugi kraniec. A tamże właśnie po 20 przeszła nawałnica, tak z pół godzinki. Ale już teraz pogodnie i 15 stopni. Jeszcze w czasie nocnej zmiany pan Mirek z Recka dziś jako pierwszy telefonicznie. Serdecznie gratulujemy i witamy w budzikowym gronie. SMS-owo dziś pan Andrzej z Leżajska nie leży, a informuje, że dzień się budzi w kolorze słońca, niebo pogodne, ptaki już rozrabiają. Dzień dobry, to od pana Andrzeja z Leżajska, gdzie 11 stopni. Pierwszy sygnał SMS-owy, a mailowo dziś pan Karol, licealista, przypomina, że dziś dzień światowy, zresztą dzień zdrowia układu pokarmowego. No to nam się wszystkim dobrze układało. Już dnieje. To pan Karol dziś jako pierwszy mailowo. Serdecznie gratulujemy. Oto nasze budzikowe grono na dziś. Bardzo się cieszę, spoglądając w skrzynkę mailową, SMS-ową, także nasłuchując tego, co po drugiej stronie radioodbiornika przy słuchawce. Bardzo nam miło, że tych sygnałów krajowych, zagranicznych już jest sporo i z pewnością po nie, jak zwykle zresztą w budziku, będziemy sięgać. 18 minut po godzinie 4, po raz kolejny, choć to dopiero początek naszego dzisiejszego spotkania, sięgamy po nagrania z listy przebojów trójki. Ciekaw jestem, jak takie nagranie, choć jeszcze w szczęśliwej trzynastce, pojawi się na liście, zyska państwo uznanie, czy wielką aprobatę i ile głosów? Oto jest pytanie. Z takimi nagraniami, myślę, głębokimi w warstwie tekstowej, nigdy nic nie wiadomo, ale wydaje mi się, że to może być petarda. Zresztą petardy księdza Kaczkowskiego, tak nazwany ten już spełniony projekt, utwór zatytułowany Jak płomyk zapałki. Jestem tu długo jak skoszony kłos. Żyję tu długo jak gasnący dźwięk. Jak zapałki płomyk, tak krótko trwam. Jak zapałki płomyk, tak życie. Czy zdążysz mnie pożegnać, gdy ruszę drogą w swoją noc? Czy zdążę cię w ramiona wziąć? Kto zamknie drzwi, gdy odejdę dziś, gdy pójdę stąd? Kto zamknie dom, nasz dom? Czy mój świat jest w kosmosie mroźny sam? Czy mi Bóg drugie życie zechce dać? Czy odchodzę od was, by nie wrócić już? Czy odchodzę od was, by zostawić was? Czy zdążysz mnie pożegnać? Dzieje się. Kto zbudzi mnie, posadzi drzewo, by mogło żyć. Choć jestem nim i gdy ktoś po mnie roni łzy, o, żyję, by móc przez czyjeś kroczyć. Czy zdążysz mnie pożegnać? zawołaj mnie. Zawołaj proszę. Jak płomyk zapałki i petardy księdza Kaczkowskiego. 23 minuty po godzinie 4. Witamy Państwa w nowym dniu. Przed nami poniedziałek 29 maja, 149 dzień tego roku. Słońce budzi się za 35 sekund. Zajdzie po 20:40, no a dzień potrwa. Dzisiaj to całkiem przyzwoicie wyszło, 16 godzin i 20 minut. No nie żadne tam jakieś nie wiadomo jakie ułamki. Bardzo dobrze. Imieniny dziś: Teodozji, Bogusława, Maksym. Ma 29 dzień maja, dziś także Magdaleny. Ale znalazłem także, oprócz tego Światowego Dnia Zdrowia Układu Pokarmowego, także w kalendarzu świąt osobliwych, to już na poważnie, Dzień Weterana Działań Poza Granicami Państwa, jeszcze o tym będziemy mówić. No i to troszkę tak z przymrużeniem oka, choć też składamy najlepsze życzenia, pamiętając o wszystkich ludzi z branży, że dziś Dzień Działacza Kultury. No to wszystkim KO-owcom także najlepsze życzenia w dniu ich święta. 3, 2, 1. Właśnie teraz, 24 minuty po czwartej. Obudziło się słońce. No to już mamy dzień. Dzień dobry. Poniedziałek, 29 maja. Thank you. I jeszcze wczorajsze wspomnienie tego niezwykłego przypomnienia koncertowego Zbigniewa Podeckiego z zespołem Mitch & Mitch. Zresztą nie tylko tam, ale również i na trójkowej antenie i wówczas w studiu koncertowym niezwykłe emocje. Bardzo się cieszymy, że możemy się szczycić właśnie tymi nagraniami. Zbigniew Podecki, Mitch & Mitch Orchestra and Choir. Rzuć to wszystko, co złe. 28 minut po godzinie 4. Przypominamy sobie niektóre wybrane wydarzenia z historii. I tak 156 lat temu zmarł na emigracji Joachim Lelewel, historyk, numizmatyk, działacz narodowy, członek rządu narodowego w czasie powstania listopadowego. Przypomnijmy, jest autorem pierwszej narodowej społecznej syntezy dziejów Polski. Równo 100 lat temu urodził się John Fitzgerald Kennedy, amerykański polityk, prezydent Stanów Zjednoczonych, zginął w zamachu w 1963 roku. A 35 lat temu zmarła Romy Schneider, aktorka austriacka, grała m.in. w filmach Pełnym Słońcu, Ludwik, Zabójstwo Trockiego oraz Okruchy Życia. Dziś 35. rocznica jej śmierci. Trzy daty na teraz, a ciąg dalszy kalendarza, także tego muzycznego, już za niecałą godzinę. A za chwilkę pan od pogody i najświeższa prognoza na dziś. Nie zazdroszczę łodzi żagla, kiedy wiatr gna po morzach ją daleki, gna przez świat. Nie zazdroszczę ptakom skrzydeł, rybom płet, bo najbardziej ponad wszystko pragnę mieć. Pragnę mieć. Pragnę mieć. Sny kolorowe, bo mamy moje sny. Chcę zamieszkać w kolorowym mieście snu, w kolorowym rwać ogrodzie bukiet bzu. Dla dziewczyny kolorowej, która w pieśni wszystkie barwy i odcienie umie wpleść. Ja chcę śnić. Ja chcę śnić. Sny kolorowe, pomaluj moje sny. Jak gdybym tego mało miał za dnia. Tyle czerni w moich snach jest, tyle zła. Daj mi proszę chociaż w nocy barwny sen. Niech mi we śnie będzie jaśniej niż jest w dzień. Daj mi dziś. Daj mi dziś. Sny kolorowe, bo mamy moje sny. Kolorowo także w prognozie pogody. Ach, pan synoptyk urozmaica, urozmaica. Już po 4.30 sprawdzamy prognozę na dziś. No, początek jest niezły, że Polska w ciepłym powietrzu polarno-morskim za frontem nad północ i wschód Polski napłynie nieco chłodniejsza masa powietrza. Dziś w miarę pogodnie, ale będzie się chmurzyć. Możliwe przelotne opady, szczególnie na południu. Tam także możliwe burze, a w czasie burz również możliwy lokalnie, co prawda, ale jednak grad. Jedynie na południowym wschodzie w miarę pogodnie i bez opadów. Wiatr zachodni słaby i umiarkowany w czasie burz w porywach do 70 km na godzinę. Ciśnięcie się waha się, w południe w Warszawie wyniesie równiosieńko 1000 hektopaskali, a na termometrach dziś najniższa temperatura, ale jak to brzmi, 21-23 stopni, to nad samym morzem oraz na Suwalszczyźnie, w centralnej części kraju 26-27, to właściwie prawie najwyższe wartości temperatury, bo lokalnie na Opolszczyźnie i na Dolnym Śląsku dziś do 29 stopni. No niby pogodnie, niby słonecznie, ale możliwe te przelotne burze. I na nie to także pan synoptyk dzisiaj może szczególnie właśnie zwraca naszą uwagę w prognozie teraz. To teraz pierwsza część budzikowego alfabetu. Musimy zostać czyści, oh, oh, oh. podglądam. Pierwsza część budzikowego alfabetu już za nami. Podglądam, czy ktoś spróbował po pierwszej nutce. Na razie odważnych nie ma. No ale ja zupełnie to rozumiem. Teraz to tak szybciusieńko trzeba się zebrać do pracy. Nie ma na to czasu. Być może nie ma także i skupienia po tak pięknym, słonecznym, w wielu miejscach upalnym, gorącym weekendzie. Teraz właśnie poniedziałkowy świt. A no właśnie, do tego jeszcze zadanie na rozruszanie muzycznych szarych komórek. Cóż, łączy trzy nagrania. Pierwsze, które za nami, drugie, trzecie z rzędu, które za chwilę. Trzy nagrania z różnych właściwie epok, różnych wykonawców, choć coś je łączy. No właśnie, to coś zrodziło się w budzikowej łepetynie. Ciekaw jestem, czy państwo to odszyfrują. Żeby nie było za trudno, bo to poniedziałek, wiadomo, taka pora. To też jakoś nie chcielibyśmy państwa katować specjalnie doszukiwaniami się nie wiadomo czym. Ale po pierwsze jest to coś, ale może być też coś zupełnie innego. Takie coś właśnie. Do państwa należy odszyfrowanie, ale też być może podpowiedzenie, co jeszcze łączy te trzy nagrania. Może być coś zupełnie, zupełnie innego, z zupełnie innej beczki, a jednak może spełniać te kryteria wspólnika, łącznika, spalnika. W tej sprawie 71335 SMS-owo zachęcając także dodam, że wszystkie odpowiedzi są odpowiedziami prawidłowymi, a szukamy tych najprawdziwszych właśnie, które to postawią na nogi. Być może również i pozostałych, być może również i mówiącego te słowa. Pierwsze nagranie za nami. Drugie i trzecie bardzo prosimy, życząc powodzenia, szybciusieńkich, prawidłowych odpowiedzi i przyjemnego słuchania. 71335, a ja już nic nie mówię. Płynąłem na suchego przestwór oceanu. Wóz nurza się w zieloność, jak łódka brodzi. Wśród fali łąk szumiących, wśród kwiatów powodzi, omijam koralowe ostrowy burzanu. Już mrok zapada, nigdzie drogi nie kurchano. Patrzę w niebo, gwiazd szukam przewodniczek łodzi. Tam z dala błyszczy obłok, tam jutrzenka wschodzi. To błyszczy Dniestr, to weszła lampa Ackermanu. Широким степом, ніби океаном, як човен, що долає буйні хвилі високої трави і тоне у ковилі, та знову виринає над бур'яном. Уже спадає смерть, ні шляху, ні кургану. Шукаю провідних зірок на небосхилі, а там далекі блиск і хмари почорнілі, відбитий у Дністрі ліхтар над Акерманом. Стіймо, як тихо їдьмо, степ широкий чуємо, клич Литви летимо, неспокій. Стіймо, як тихо їдьмо, степ широкий чуємо, клич Литви летимо, неспокій. Стіймо, так тихо, лиш чути журавлів з такої далини, що не дістане сокіл. Так тихо, що почуєш неклю на стеблів, ужас лиського шуркіт у траві високій. Почув би навіть клич з литовської землі, але ніхто не кличе, степ широкий. Стіймо, як тихо їдьмо, степ широкий. Стіймо, як тихо їдьмо, степ широкий чуємо, клич Литви летимо, неспокій. Стіймо, як тихо їдьмо, степ широкий чуємо, клич Литви летимо, неспокій. Cicho słyszę, ciągną żurawie, których by nie dościgły źrenicy sokoła. I słyszę, kędy się motyl kołysa na trawie, kędy wąż śliską piersią dotyka się zioła. W takiej ciszy tak ucho natężam ciekawie, że słyszałbym głos z Litwy. Jedźmy, nikt nie woła. Stimo, jak tycho jedźmo, step szeroki czujemo, klicz Litwy letymo, niespokój. Як тихо їдьмо, степ широкий чуємо, клич Литви летимо, неспокій. Muzykowy budzik. Wiadomości, plotki, nieuliczny kurz. Czemu w klapach płaszcza, na nogawkach i we wszystkich szpach znosisz mi do domu strachy, cudzy lament zamiast róż? Pod nóżkiem Ameryki jest. Kto ma berło, kto koronę, wielce nie obchodzi mnie. Nie chcę słuchać tych historii. Pojedźmy do Czwarta 44 już minęła, to po pierwsze, ale nie o tym oczywiście. Tak, historia, tak, ale to odpowiedź niepełna, to od pana Maćka z Libiąża. Dziś trzy piosenki łączy litera H, od pana Krzysztofa z Wrocławia propozycja. We Wrocławiu 16 i ptaki już wstały. Pan Paweł o tym, że dzisiejszy dzień sponsoruje literkę H. Hołk, hajdamaki, hej, szeregowy budzikowy Paweł jest z nami jako pierwszy. Dziś prawidłowo odpowiedział pan Tomek z Żyrardowa. Witaj. Informuję, że to oczywiście literka H. Tak jest, dziś w budzikowym alfabecie, jak wcześniej państwo, to ja jeszcze uzupełnię, jak państwo fantastycznie odpowiedzieli, między innymi pan Paweł Hołk, Hajda Maki, Andrzej Stasiuk i przed momentem także Hej, historia. No, żeby nie było nie trzy, a cztery razy samo H. Bardzo pięknie dziękuję państwu, prawidłowych odpowiedzi moc i to bardzo cieszy. No i jeszcze jedna, którą to myślę warto wyróżnić, to od pani Ani z Krakowa. Krótko i na temat. Dziś w budzikowym alfabecie na literkę H. Rzecz jasna. H jak poniedziałek. Nie wierzysz, mówiła miłość, w to, że nawet z dyplomem zgłupiejesz, że zanudzisz talentem. Przez dwoja złego można wybrać trzecie. Nie wierzysz, mówiła miłość, w to, że przepiórka żyje pojedynczo, w życie bez pieniędzy, w każdego łosia, co ma żonę klępę. Poczekaj, jak cię rąbnę, to we wszystko uwierzysz. Poczekaj, jak cię rąbnę, poczekaj, jak cię rąbnę, to we wszystko uwierzysz. Poczekaj, jak cię rąbnę, to we wszystko uwierzysz. Nie wierzysz, mówiła miłość, w zmarłą, co żywa, pojawia się we śnie, w modnej nowej spódnicy, modnej nowej i rozciętej z boku. Nie wierzysz, mówiła miłość, w najlepsze, najgorsze, dziewczynkę z zapałkami, w niebo i piekło, mieszkanie za rok, diabła i Pana Boga. Poczekaj, jak cię rąbnę, to we wszystko uwierzysz. Poczekaj, jak cię rąbnę, poczekaj, jak cię rąbnę, to we wszystko uwierzysz. Poczekaj, jak cię rąbnę, to we wszystko uwierzysz. Rąbnę, to we wszystko uwierzysz. Poczekaj, jak cię rąbnę. Poczekaj, jak cię rąbnę, to we wszystko uwierzysz. Poczekaj, jak cię rąbnę. Poczekaj, jak cię rąbnę, to we wszystko uwierzysz. Poczekaj, jak cię rąbnę. Hej, hej, hej, hej. Poczekaj, jak cię rąbnę, to we wszystko uwierzysz. Poczekaj, jak cię rąbnę, to we wszystko uwierzysz. To pan Mieczysław do poezji pana Jana. Na budziku 8 minut do 5. Sygnały między innymi od pana Michała. Już obudzony, już przyszykowany, już w drodze do roboty. No to bardzo się cieszymy, bo tak myślałem, że o 5 trzeba będzie jakoś specjalnie bardzo głośno krzyczeć, a tu już. No, zuch chłopak. Pan Adam z małżonką tradycyjnie tanecznym krokiem z nami. Pan Tadeusz z Wałbrzucha o tym, że już świta i nudne 60 Fahrenheitów. Pan Paweł z Łosic daje 14 powyżej. Pan Andrzej z Krakowa o tym, że nie pada i 56 też Fahrenheitów na polu. W Kielcach 52, trochę chmur, duszno od pana Mateusza, który to po porannych przysiadach i przed dzisiejszym gotowaniem zupy cebulowej. No, rozgrzewka, rozgrzewka i jeszcze raz rozgrzewka. Pani Kasia, nasza wiejska korespondentka, o tym, że nam wsi mazurskiej obfitość, zielono i głośno, tak? Właśnie pan Zdzisław z Łodzi, o tym, że już ładniej, 16 stopni, aż strach pomyśleć, jak gorąco będzie w dzień. A z tych zdrowych rzeczy na śniadanie, marchewka już zaliczona. Na dzień dobry, pan Artur jest z nami, wita w dobrym towarzystwie i humorze, pozdrowienia z drogi Tarnów-Kozienice, to od pana Wojtka. Na dzień dobry także pani Irena z Mielna informuje, że księżyc świeci, przez chmury nie pada, już piętnacha na termowskazie. Pani Ola z Krajowej Piątki za chwilę śmiga do poniedziałkowych obowiązków do Wrocławia. Pan Szymon ze Słubic informuje, że lekkie zachmurzenie i 63 Fahrenheity. No, no, to się rozkręca, pan synoptyk rozkręca, że ho, ho, co będzie w dzień. O tym jeszcze będziemy mówić w prognozie pogody już za kilka chwil, chwilkę po godzinie piątej. Sygnał od państwa, jeśli chodzi o listę przebojów trójki, przypominamy te nagrania, które w zestawie podstawowym. Dajesz pocałunek w czoło, czysty jak jakiś kwiat. Daję tobie moje słowo, daję. Jak ciepły wiatr na policzku, dajesz mi nadzieję na gorące lato. Jak późnym latem klucze ptaków, dajesz mi nadzieję. Sorry Boys. Ostatnio, no sorry, jakoś tak z miejsca siódmego aż na 25. 18 w dół i tylko 6 tygodni na liście. Zwyczajne cuda. Takie cuda też, no niestety, zdarzają się na liście przebojów trójki. Tak było w ostatnim, jak dotychczas, 1843 notowaniu listy przebojów. Zachęcamy niezmiennie do głosowania. Sygnał od państwa zagraniczne. Pani Marzena na nasłuchu. Poranek miły. Tylko te 26 stopni. Co to jest? Słoneczko właśnie wstało, uśmiecha się pełną gębą. Seszele na słuchu o tym, że weekend był słoneczny, u nas też i upalny, to nie musimy dodawać. Bardzo się cieszymy, że Seszele na słuchu. Nasz budzikowy podróżnik, także pan Stefan, o tym, że lato w pełni, chmur brak. No i tak prawie w całej Europie. U nas również. Już za chwileczkę, już za momencik piąta. Waszych głów. przestrzeń biorę dech. Zabiorę pas do lepszych miejsc, odsunę słupy cienia pod niebo, skłonem ziemia, pod niebo, skłonem ziemia. To Trójka, Polskie Radio.